حديث 1362 به حديث ده ده بحث يونس پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتاكرا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبري صلاة خود لبن يقول ما ينبغي لعبد يدرسنين يباشنين بچه عبدا بچه کسا افکسی هبیجت ان یقول اینی خیر من یونس ابن متا اندی که ازم اسی چیترم اش یونس قر متای بحث یونس پیغمبر اوه حیتی داعی رای پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم تأکید السر فضل ویکر تأکید السر قدر ویکر دا کسا کف جاوه که ماسی سحنکت چنکو حیتی داعی رابو یا پیغمبری صلی الله علیه و سلم بو مدیار کرد که فضل یونسی گله کرد. درسلین بو چه عبده فخرب خوب بد و بیجتن از اش یونسی کره متای یکی تر. الا خود تعالی قدره که زیده تر دابته وکی پیغمبری صلی الله علیه و سلم وکی ابراهیمی وکی موسای الگلب قدر خود تعالی دای وان پیغمبرا وان الگل هنده ابناف ندگود ام اچه ترین اش یونسی کره متای پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم اف اخفتنه هجود و نسبه الى ابيه پیغمبر صلوات خود لبن نسبتا یونس دبل بابوی یونس کریمتای یعنی متا بابوی بو نکو دیکاوی بو